Ja wtedy w drodze z koncertu albo gdzieś na mieście, tam gdzie słychać czerwonej wizy, sportowy wideo. Spotkasz tam mnie, gdzie nocą dają dobry posiłek, tam gdzie spoko atmosfera, totalny chillout. Joe poprowadzi imprezę, MCs będą nawijać, tam gdzie klub ludzi pełny i słychać hip hop. LDZ, Fabianice, FKP nie siedzi cicho. Miasto zasypia, ja wtedy nie śpię, wtedy przed komputerem wiele godzin ślęczę. Nocne rozmowy w toku ludzi z tego biznesu, plus słuchawki na uszach i pisanie tekstów. To nic, że ból oczy będzie później doskwierał, dzień jest zbyt krótki, żeby zrobić wszystko, co bym chciał. A kiedy miasto zaśnie i ty będziesz już spał, ja wtedy za te wszystkie rzeczy będę się brał. A kiedy miasto zasypia, nikt z nas wtedy nie śpi, swoim życiem zbieramy treść do nowych opowieści. Halogeny jak do chapy rozświetlają ulicę, byś zobaczył w swoich snach to, co noc ja widzę. A kiedy miasto zaśnie i ty będziesz już spał, ja wtedy za te wszystkie rzeczy będę się brał. Moje miasto nocą, kiedy jadę samochodem, neony sklepów migocą, latarni świata złoto wskazuje drogę do oczekiwanych miejscówek. Nie dziw się, że znam tak dobrze tego miasta strukturę, tak od lat wiele spraw ja załatwiam tutaj w nocy. Dobre imprezy, tłuste bity i kobiety doty, z koncertów powroty z odpowiednią średnią. Wiesz, prędkość mego wózka w instrukcji jest rzeczą względną. Patrol z ludzkich dzielnic na wschodnią stronę Fabianic, 16 zaworów wykorzystanych aż do granic. Basy nie mieszczą się w skali, w CD świeża płyta skali, tam wiedzą szybka jazda z dobrym bitem się stali. Inna nocna opcja, kubeł, pędzel, plakat w rapę, by kolejna nasza impra miała odpowiedni zasięg. Ludzie szybkim krokiem chcą oddalej swe rodzinne gniazda, a ja wciąż z moimi ludźmi przemierzam bezkres miasta. Do domu też w końcu trafię, tam jest najlepiej, tak jak Tomasz w monitor mego kompo, czy w lepie z przyjaciółmi parę słów, na e-koncie tylko parę stów, na www okażu dopiero wtedy finał. No dobra, Tomasz, wypas. W takim razie jutro na koncert, a? No trzeba się, no, cześć. Nara, cześć, cześć. A kiedy miasto zasypia, nikt nas wtedy nie śpi, swoim życiem zbieramy treść do nowych opowieści. Halogeny F do HP rozświetlają ulicę, byś zobaczył w swoich snach to, co noc ja widzę. A kiedy miasto zaśnie i ty będziesz już spał, ja wtedy za te wszystkie rzeczy będę się brał. Kiedy wstaje rano, miasto budzi się ze mną, ten sam widok od lat, fabianickie bloki. A jednak nocą miasto bardziej mnie nakręca, to zwolnienie tempa, zaleta ewidentna. Choć często podczas nocnej eskapady trzeba się legitymować, balonik dmuchać władzy. Tyle razy wychodziłem z tego bez szwanku, my zdrowi, auto całe, no to ruszamy dalej. Miasto zasypia, zapada cisza, tylko mnie słychać, więc tukuję teksty na klawiszach. A kiedy miasto zaśnie i ty będziesz już spał, ja wtedy za te wszystkie rzeczy będę się brał. Będę się brał. Będę się brał.